چې دغه جرمني جوړ کو او هغه د دغه کریسچن ډیموکراتیک پارټي چې وده د بنیان گزارو د فاشستانو په وخت کې په محبس کې و دا غوی یعنی حکومت نه دی دغه شی جوړ کړی دا د خپله د آلمان خلکو دغه فاونډیشن جوړ کړی دی او خپله د آلمان خلک او موسسې هغوی ته پیسې ورکوي او هغې یو برخه دا ده چې څنګه د امن او د خلکو ترمنځ د مفاهمې دپاره یوه لاره خلاصه شي او د هغه دا شی لیدل شوی او په دغې معنی مونږ د دغې نه استفاده وکړه که مونږ سره د دې سیمینارونو او د شینو کومک وکړي او هغوی دا کومک ومنه نو زما رض دا ده چې یعنی مقصد هم دغه یوه خبره ده چې که دلته اوسیږو اقلاً د ورونو غوندې اوسیږو او افغانستان ته چې ځو یعنی یو به د بل سره ډېر د خلک به وي چې بدې به راځي لکه شک نشته دی لیکن مجبور یو چې یو ځای اوسیږو ځکه هغه زمونږ او ستاسو وطن دی هغه هم زمونږ خاوره ده نو که د یو بل زغم ونه لرو د یو بل خبرو ته غوږ کېنږدو او په یو بل باندې خپله خبره تحمیلو چې دا زه چې کومه خبره کوم دا د کاڼي کرخه ده او ستا خبره بالکل پوچه ده زه ګمان کوم چې دغسې کورونه نه کېږي هلکه چې وایي چې په زور کلي نه کېږي د پښتنو یو متل دی یوازې کلی چې کېږي هغه په ورورولۍ باندې کېږي او ورورولي هغه وخت کې مین ته راځي چې د یو ورور د بل ورور خبرو ته غوږ کېږي او د ورور مسله وایي دا ده چې ورور د پښتو ماته یو چا ویلې ویل دا ورور کلي ما مینده پېږي دا شی دی ما ویل والا که پېږم وایي ورور معنی ده چې ورو یعنې هغه سره به ډېر نرمي کې هغه سره به د ورسره په اصطلاح باندې حوصله لرې مفاهمه به ورسره کوې یعنی دا د ورور مسله چې څومکې ورو ده نو باید چې هر شی ورو او د ورور په حیث باندې سرته ورسوو لکه ما مخکې چې عرض وکړو چې په دغسې سیمینارونه دا د افغانستان د ټولو خلکو دپاره دي هیڅوک دا حق نه لري چې د چا باندې حمله وکړي څوک توهین شي په کې د چا د نظر دغه وکړي او د دغه سیمینار دغه خبرې چې شوي دي هو به هو دا ټولې خبرې به انشاءالله چې په ډېر نږدې وخت کې موږ غواړو چې دغسې څه چې ویل شوي دي هماغسې خپرې شي او خلکو ته ورسیږي چې د دې برخو باندې یعنی د دې سیمینار په برخه کې د چا څه نظر و او هغه د هر چا نظر چې دی د احترام وړ دی په هغه کې نه زیاتیږي او نه کمیږي څه چې ویل شوي ټول به دخیږي نو که تاسو اجازه راکوئ زه به اوس د محترم سناتور صاحب نه خواهش وکړم چې هغوی دغه سیمینار د خاتمې په برخه کې یو څه خبرې وکړي او زه ورڅخه تشکر کوم چې هغوی سره دننه چې ناجوړو او د دریاستی اومنو او زه غم دا ده چې زما داسې یوه حافظه ده چې ما نه دا نومونه زه ځینې وخت هېرېږي خو زه داسې وایم چې پلارۍ به دغه کړو پلار یوه ورځې مې د ټولو نه تشکر کړی و به زما دغه دوست نوم یې نانه بیا یار شو که نه ستا څه نوم دی لکه حنیفه حنیف باندې مې زور و نانه هېر شو دی په هغه تشکر کې مې هېر شو بیا چې بار ته راووتمه په هغه سیمینار کې وویل چې تا خو زما نوم یاد نه کوم ما ویل نیف جانه نوم دی نانه هېر نو اوس به مې څه ویل چې د هغه سړي نه هم تشکر که نه او ډېر لرې ولاړ وې خو زه سرجم ویم سرجم ګوره بیا ګیله ونه کړې سرجم ویم چې څوک دې سیمینار ته راغلي دي چا خبرې کړي دي چا پکې برخه اخیستې ده هر څوک چې دی د ټولو نه تشکر مهرباني جناب سناتور صاحب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله التواب الرحيم يا أخوانا وزنا جوريما يا صبح كيجي او د بلې خوا نه زه خو مقرر سړی هم نه یم د تقریر زما ژبه نه اوړي او د بل خوا نه امین صاحب ما سره ظرافت کوي مګر غیر عادلانه ما په داسې وخت کې زه چې د دروازې ته اوډل لاول چې ما ته ویل ته بلته دویمې جلسې صدارت به کې نو ما غافل کوي او بیا په دې یو جمله باندې تشکر په دې باندې ما بیا په خلا کیم په بعض صورت باندې خیر دی هر څه چې وي نو د هجرت په وخت کې به دا ټول شیونه مزغمو معزز حاضرینو دین اسلام یو جامع دین دی او یو مکمل دین دی او دا د الله پاک طرف راغلی دین دی او دا الله دین دی ان الدین عند الله الاسلام دا د الله پاک پسند دین دی او دا ډېر یو ښه قانون دی د بشر دپاره او د جهان د انسانانو د یو ښې خوږې معاشرې دپاره افغانستان یو اسلامي ملک دی او د افغانستان مسلمانانو زمونږ استاسو اسلافو د دې دین اسلام دپاره په ځای د دې چې قبول کړی دی او بیا په خپله منلی دی او په ځان عمل یې کړی دی بیا د دې دین اشاعت لپاره ډېر لوی خدمات تاریخي خدمتونه کړي دي او هغې لپاره سر او مال قرباني ورکړي دي او د مشرانو نه تر کشرانو پورې دا کارونه کړي دي او دغه د دې جامع او د دې مکمل او د خدای دین مشالې په کفستانونو کې هلته دا مشالونه بل کړي دي دا واقعیت زمونږ او ستاسو دا هجرت دا په همدې اساس او بنیاد باندې شوی دی چې د اسلام په بنیاد باندې شوی دی د مسلمانۍ په بنیاد باندې شوی دی افغانستان هیڅوک په شا کولی نه شي او نه چېرته وړی شي افغانستان امانت پروت دی دې کې شک نشته دی چې ډېر تخریب پکې وشو او د هغې هغه ذخایر مادي او معنوي او د ټولو کې لاس ووهل شو ول افغانستان خو موږ نه چا وړی نه او نه نه چا وړ افغانستان کې یو شي ته خطر و چې هغه دغه اسلام او دغه دین او زمونږ هغه عنانه وه زمونږ روایات وو هغې دپاره هغې موږ دې دپاره دا هجرت کړی دی بیا موږ چې افغانستان ته ځو نو د دې لپاره خو موږ نه ځو چې افغانستان کې به موږ د دې تحقیق نه کوو دې فکر به نه کوو چې افغانستان ته بس راغلي رتبې ته به ځو منګا د کوم مقصد د پاره چې راوستلی وو هغه مقصد به منګا حاصل وو به والته وځو هغه مقصد ته د حاصلولو د پاره پنځلس لکا انسان قرباني منګ ورکړل شهیدان منګا افغانانو غشر یعنی زکات لسم سره منګا قرباني ورک او دا پنځلس لکه شهیدان خو دا خو ولا تقول من يقتل في سبيل الله اخو لا لا اخو مزيك مگر داوی پنځل اسلکا کوند بی بیان پادشول داوی پنځل اسلکا بری میان دی پادشول او داغو و چې خپل بچی پادشول یتیمان او زمنګا بار دوشه جامعه افغانی بل لکونو لکونو مایوبین او دا مایوبین سوق دی او دا شهیدان سوق دا ټول نوجوانانو دا هغه خوشرو دا هغه قوتو چې هغوی په خپله باندې متکفلو د خپل فامیلونو هغوی به پیداوار کوو ځوانانو زلمیانو هغوی په خپله باندې هغوی شهیدان شلو او کوم ځوان ځکه جنگ له زلمیان دي او کوم چې اوس هغه مایوبین پاتې دي هغه هم ځوانان دي هغه اوس بعد دوش جامعه افغاني شوله د دومره قربانۍ لپاره مطلب باسا وسه د افغانستان مسلمانانو لسه کول په کار دي خبرې خو ډېرې وشولې او زه اوس هم په دې وختونو کې زه نه غواړم چې خبرې اوږدې کړمه او زه په همدغه ملحوظ باندې دا خبرې به ځکه لنډوم چې دغه واقعي دا مجلس زر ختمه بیا ومي چې خلق تاسو سړي استه او خبرې دې شي دې پدې کې مقصد د پنځه فقره یې پس نه هدا تر هدا هغه کې خبرې اوسلې دا هغه کې هغه عربي او دغه خصم ما صفه او ما دا ما قدر هر څه چې مخې له خې واخلا بده پرې زمونږ افغانستان ته د فتح او د کامیابی په شکل باندې ورنوتل دا هم یو خبره ده او د جنگ په صورت باندې چې ورنوځو او دا موږ فتح کړو او هغلته نه خلقي وي نه پرچمي وي او نه شغلوي وي او نه بل داسې عنصر هلته پاتې شي چې هغه خلاف اسلام وي هغه منحرف یو عنصر وي دا به ډېر ښه کار وي خو د دې خطر او دغه سوال د ملت سره موجود دی د مسلمان افغانانو سره چې د هغې هلته بیا موږ څه کوو که په همدې شکل باندې ورشو هلته نه چې خپل منځونو کې سره بیا وخورو موږ به کامیاب شو موږ به فاتح شو اوس موږ هم یعنې ډېر افرینونه د دنیا هم ګټلی مګر که هغه وخت کې بیا موږ داسې یو شي سره مخامخ کېږو چې د دنیا بیا سره د هغې چې موږ دا غرونه وځو او بیا موږ باندې ملامته وي یا بد ښکاره کېږو لکه په ځینو ولایتونو کې او په ځینو خطو کې دغسې کېږي واقع کېږي چې مجاهدین په خپلو منځونو کې سره لګیا دي او سره وجن دا خو ډېره بده خبره ده تنظیمونو متعلق تنظیمونو کې اتحاد نشته اتفاق پکې نشته دی د یو قیادت ضرورت دی د خودګرځۍ ضرورت دی او همیش دپاره د عوامو دپاره د کسانو دپاره چې دی د مشرانو هغه نقش قدم هغې پسې ځي نو په مشرانو کې یو چیز فهم خلکو کې علماو کې او دباو کې سیاسیونو کې د دې صلاحیت او قابلیت نه وي چې هغوی خپل ځان نشي راټولولی نو د خوشحال بابا همغه دغه به وي چې د بیننګه پښتنو لغمه ما لویه پرېخوا ونیوله کمه ما نو خدای مې د کمې سره موږ نه مخامخ کوي او که دا وو دا واورئ چې زه ما خپلو لیډرانو ته همیش دپاره ویلي دي په داسې خصوصي د هغوی کې هم دا میټینګونو کې او تاسو ته هم دا عرض کوم تاسو هم لیکوال یاستئ پوهان یاستئ چې زمونږ دپاره د یو وحدت ضرورت دی او هغه وحدت که موږ لاسته راوسته نو موږ به بیا د ملامت د دنیا نه خلاص شو او کله د ټولو قربانیو سره موږ د دنیا ملامت سره مخامخ کیږو او مخامخ سره یو نو فلهذا قرآن پاک فرمایي دا واقع کې هغه اجتماعي توصیه ډېر دي خو اسې د علما دلته ناست دي چې الله پاک فرمایي چې تاسو کله ناسته خطاب کوي او کله مؤمنانو ته خطاب کوي دلته مؤمنانو ته خطاب کوي چې مؤمنانو تاسو یو د بل باندې بد ګمان مه کوئ ځکه بعد بعضې ګناهونه ګناه ده او تاسو یو بل پسې تجسس مه کوئ دا عیبونه مه لټوئ ګوره د غیبت نه مخکې دا خبرې دي له او بیا د هغې نه پس ته وایي چې ولا ته بعدکم بعده تاسو چې دی د بعضې بعض غیبت مه کوئ او د دې د هغه ګناه سړی چې خپل مړه ورور وخې خوري دا د دې لپاره کړي چې لا ضرر ولا اضرار فی الاسلام نو چې موږ مسلمانان یو او په یو مقصد پسې راوتلي یو او د هغه مقصد پسې چې دی خپل وطن پرېښی دی یاد یاد پرېښی دی دا تکلیفونه دا کړي دي بیا هم سره دلته موږ دغه د یو مقصد دپاره چې دی موږ دا فکرونه نه شو یو ځای کولی دا قابل یعنی تعصب خبره ده او دا قابل د ژړا خبره ده او په دې سیمینار یا سیمینارګي کې لکه چې دغه ویلو ای جرګې لوی جرګې عمومي جرګې دې جرګې کې کوم یعنی خ جنابانو چې خبرې وکړلې البته دې کې اختلاف نظر وو مګر د دې یو صفت دا و چې هغه په ډېر علمي ادبي او په ډېر ښه معقول دغه باندې هر چا خپل هغه اظهار نظر وکړو او د دې هغه سیمینار یو خوبی او یو صفت دا وی منګه د دنیا نه او دغه دغه نه یعنی کله کله عم ته شکریا کو عم ته چې دې یعنی شکوا کوم کونه ما سره وکړل او د همغه کوم کونه چې مون سره کړی دی اوس مونږ ته شکایتونه هم درو او باید ته وکړو مګر اول شکایت به د ځان وکړو ته په خپل د ځان قدر وکړه پاسه په دنیا کې دنیا کې په عزت او صدق واړې دا ډېره ضروري خبره ده چې موږ خپل ځان ځکه چې څوک چې ځان ونه پېژني خدای نشي پېژندلی جهان نشي پېژندلی خپل مقدرات هغې نشي دا کولی ځان پېژندل ډېر ضرور دی من عرفه نفسه قد عرفه ربه نو په دې لحاظ باندې هر څوک د خپل ځان لپاره ګټه کوي هر فرد د خپل اجتماع لپاره ګټه کوي هر وګړی د خپل ملت او د خپل قوم او د خپل اولس لپاره ګټه کوي مسلمان بیا د یو ملت دی مسلمان نه مسلمان لپاره کوي او کافر د کفر لپاره کوي د ملل متحد په وختونو کې چې اول ځل کې دا مشلونه پورته اسمان ته خېژول خلا ته دا مصنوعي سپوږمۍ او اپولو نو هغې وخت کې به پکې انسان نه و یو سپی پکې تربیت یافته یو سپی پکې جگ کوه هغه پکې مړ شو ملل متحد کې د هغه سپی ازاداري وشوله او د هغه سپی د مرګ غمبازي پکې وکړله مګر په هماغه وخت کې د دنیا په ګډونو کې د ظالم او د ظالمانو او د مظلومانو او د حق او د ناحق جګړې روانې وي او داسې انسانان پکې مړه کېدل د هغې متعلق باندې کله دا کار نه شوی د افغانستان په دغه کې البته دې کسان فیصلې هلته پکې کېدلې مګر دا هر څه چې خلک کوي د خپل ځان لپاره یې کوي موږ باید ځان وپېژنو موږ د خپل ځان لپاره وکړو او رالو په دې کې چې موږ په دې وختونو کې داسې تشتت سره چې مخامخ یو لکه داوس یو علما بیل روحانیون بیل منورین او پوهان دا بیل نه ده هغه هغوی باندې تعرض کوي هغه په دې باندې اعتراض کوي هغه په هغه باندې شبه کوي هغه په ده باندې چې دی بد وایي زما مقصد دا شی دی چې د افغانستان ملت چې دی د دې دپاره دا په کار دي هغه عالم چې هغه په هغه روحاني هغه پیر هغه پیشوا هغه لیډر چې هغه په دې جامعه کې ځان د دې جامعې په سانچه کې د موم پر رنګ ځان نشي زیا کولی هغه نه اس نشي کېدلی عوامي سپاره مجرد به وي او خل به یو خاطر روان وي او بل خاطر روان وي یو ناصح چې د بدکارو ته هلته ورنږدې نشي او د غږ وانه وري اهو اس نشي کولی جمع مسجد کې به ناستې انزوا خو نشته انزوا خو په اسلام کې دغسې انزوا چې هغه د فهم سره دغه ونه کې ده مقصد دا شی دی چې موږ ته دا کوشش پکار دی ځان را نږدې کړو موږ چې دا افغانستان نه وتلي هغه مهاجرین چې په هر ګوټ کې وي او هغه د دغې مکتب فکر خلق وي او هغه د دغې واقع کې تر تفکر وي هغوی باید او موږ او دا ټول دلته چې وي هلته چې وي دا سره یو غږ مانی یورپ کې ام چې کومې دلته دغه د اتحادیې دي زما خبرې ما چې هلته سره داسې اختلاف نظر دی هغه هلته واقع کې په دې مرض باندې اخته یو موږ د نورو نه ګیله کوو د افغانستان شرایط رښتیا چې یعنې د افغانستان د ملت یو عجیب ملت دی او د هغې عجیب دغه نه دغه شوی دی د نجیب متعلق دومره عرض کوم چې نجیب د الحاد کې هېڅ فرق دغه نشته دی شک نشته دی ملحد دی مګر ورسره محیل دی ما دغه باندې لیکلي دي هلته ما محیل لیکلی دی خو هغه ملحد شوی دی ملحد خو اصل دی ملحد خو چې دی هغه نور وو د اسلاف هم ملحدان وو مګر دا ورسره محیل هم دی دا ډېر چالاک دی دا شلطان دی دا د وخت هغه دغه دی ده د دې ته هم باید موږ دې باندې فکر باندې اوسو چې موږ د متعلق کسه فکر لرو او د دا دستې او د دغه فکر او دغه مکتب خلک هغه سره زموږ جوړ نه راځي نو سره جوړ کړو بری طریقه باندې دې کې شک نشته دی چې د جنگ وخت کې جنگ پکار ده صلح وخت کې صلح پکار ده مګر هغه صلح چې هغې کې تحقیر وي او هغې کې مقصد او هغې کې هغه صد پاله چې یعنی دا قرباني ورکړل شوی هغه به کورکیږي هغه به فوتیږي دغه صلح ته باید موږ اس وخت تیار نشو دغه جوړ ته موږ اس وخت تیار دل نشو زبدا فرد په لحاظ باندې خپل قرباني او ځان قرباني او د مال باور کم مګر زه د خپل هغه د عقیدې قرباني خو نشم ورکولی هغه به اس وخت نشي او دغه سه واقع کې دغه یو جامعه هغه هم د خپل عقیدې قرباني باید اس وخت کې ورنه کړي او نه ورکولی شو نو زه نورې خبرې زیاته نشم دا کولی دا خو همدغه مقصد دی چې مونږ په یو دغه باندې راټول شو او د خود گزرې نه زمونږ مشران هم کار واخلي نجیب دا ټولې خبرې چې وشولې د نجیب ملامتیا د هغه الحاد د هغه کفر او د هغه خوندزي د هغه د کجیبي هغه مشري او د هغه اوس د هغه دا چالاکي دا ټولې وشولې مګر سره د هغې هم دنیا د هغه آواز اوري دا ولې اوري او د هغه آواز د مونږ د آواز نه ښه اوري مونږ مظلومان یو ظالم دی د دې علت دا دی چې هغه د یوې خولې نه آواز د هغه راځي او زمونږ د شلو خولو نه آوازونه جګېږي هغه هم هغه یو مونږ جرګو کې ډېرې جګې کړي دي قومونو کې ګوندې وي پرې وي جنبې وي سولم کړي دي خلکو منځ کې یو ولا چې ورشو یو جنبا اغا یو سره تین کې مشری دا وی تین کړي وی په خوانه دا وی مشر وی انا نوی دا وی اغه خبره کوي خبره وکي اجرګه ته خوشاله شو یا دا خو د خلکو یو خبره وکړه اغه بل جانب لچ ورشي ال ته تنظیم نوی ال ته دغه انسجام نوی اما غه یو خبره کوي خو ډیر خلکو باندې کوي اغه جرګه دا غینه متاثر کیږي وی دا خو د قمقل دلا دا قمقل ګوندی دا قمقل خلدی یو خبر کوي یو پښل او زمنګ یو خبر هم دا شل خلو باندې کوي او هر یو خلو بیل بیل دا ژورنالستانه ورن کړی دی د دنیا او د داخله او د خارج مطبوعات ته دا اړین دي چې دا اوس موږ چې یو لیکو او خلک هم چې اوري اخبارونو کې ویني یا پر اډوګانو کې اوري اړین شي چې دا اوس مثلا سره کم خواته لاړل دا نو په دې لحاظ باندې موږ له خدای پاک ته فکر دا کی چې موږ سره دا غون شو فکرونه دا غون کو ذهن راغونکو ځان نه راغونکو په خبره باندې سره ځان پوه کو خدای دې مولا دې توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین سیال ته خو اشاره په کار ده نو مطلب یې نو اوس زه ته وایم چې ځی وځی نو بیا به خفه شي خو که داسې لاره واخلئ ښه ده که نه Это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это